Kapisan Korintus bab 7. Saiki masalah kang kasebut ing layangmu marang aku. Becik menawa wong lanang ora sesomahan, nanging ngelingi anane bebaya laku cabul. Becike saben wong lanang duwe somae dhewe, lan wong wadon iya duwe somae dhewe. Sing lanang netepana kewajibane marang sing wadon, mangkono uga sing wadon marang sing lanang. Sing wadon orang wasani badane dhewe, nanging sing lanang. Mangkono uga sing lanang iya orang wasani badane dhewe, nanging sing wadon. Kowe aja padha cegah cinegah, kacoba kalawan padha sarujuke kanggo sawetara mangsa, supaya kowe bisa mligekake wektu kanggo ndedonga. Nanging sawuse iku, padha kumpula maneh supaya iblis aja nganti nggodha kowe. Awit saka anggonmu ora kuat nahan nafsumu. Bab iki tak kandhakake marang kowe minangka palilah, ora minangka perintah. Sanadyan mangkono, saiba becike menawa wong kabeh padha nglakoni kaya aku. Nanging saben wong kaparingan ganjaran dhewe-dhewe tining Allah. Kang siji ganjaran mangkene, sijine ganjarane mangkono. Dene wong kang ora sesuman lan para rondo dak prayogakake supaya padha tetep kaya aku iki. Nanging menawa ora kuat nyegah nafsune, karben padha omah-omah. Awit luweh becik omah-omah tinimbang ngangah-angah marga dening hawa nafsu. Mungguh para wong kang padha sesomahan, dudu aku nanging Gusti kang dawuhi supaya wong wadon aja nganti pegatan karo somae. Lan yen pegatan, tetepo anggone ora jejodhoan utawa rukuna maneh karo sing lanang. Lan wong lanang ora kena megat somae. Nanging marang wong liya, aku dudu Gusti mituturi mengkene. Yen ana sadulur tunggal pracaya duwe somah kang ora pracaya, mongko wong wadon iku gelem manggon tetunggalan. Sadulur mau aja nganti megat sing wadon iku. Lan wong wadon menawa duwe somah kang ora pracaya, mongko wong lanang iku gelem manggon tetunggalan. Wong wadon mau aja nganti megat sing lanang iku. Amarga wong lanang kang ora pracaya iku wis kasucikake marga saka sing wadon, lan wong wadon kang ora pracaya mau wis kasucikake marga saka sing lanang. Saupama ora mangkono, anak-anakmu iku rak banjur dadi anak-anak kang najis, mongko saiki padha suci. Nanging menawa kang ora pracaya iku kepingin pegatan, iya karben megat. Menawa mangkono iku, sadulur lanang utawa wadon mau padha ora kacencang ing wajib. Nanging Allah nimbali kowe supaya padha urip ing sajrone atut rukun. Sabab kepriye anggonmu bisa sumurup, he wong wadon, menawa kowe ora bakal nyelametake somahmu? Utawa kepriye anggonmu sumurup, he wong lanang, menawa kowe ora bakal nyelametake somahmu? Sabanjure, saben wong iku lestario uripe kaya kangus katetepake dening Gusti, lan ing sajroning kaanan kaya ing nalikane katimbalan dening Allah. Ya iki pranatan kang dak wenehake marang sakehe pasamuan. Menawa ana wong kang katimbalan wis tetak, aja mbudidaya ngilangi tandaning tetake. Lan menawa ana wong kang katimbalan ora tetak, aja banjur nglakoni tetak. Sabab tetak utawa ora tetak iku ora penting. Kang perlu netepi angger-anggere Allah. Saben wong iku tetepo ing timbalane kaya nalikane katimbalan dening Allah. Menawa nalikane katimbalan kowe dadi batur tukon, iku aja kok grantesake. Nanging menawa kowe bisa dadi wong mardika, gunakno kamardikanmu iku kanthi prayoga. Sabab batur tukon kang katimbalan ing Gusti iku Dadi wong mardika kagungane Gusti. Mangkono uga wong mardika kang katimbalan dening Kristus iku dadi abdine Kristus. Kowe wis padha tinuku lan wis kabayar lunas. Mulane kowe aja padha dadi batur tukoning manungsa. Para sadulur, saben wong iku tetepo ana ing ngarsane Allah kaya nalikane katimbalan. Saiki bab para wong kang durung omah-omah. Aku ora oleh dawuh saka Gusti tumrap bab iki. Nanging aku nglairake panemuku kaya dene wong kang kena dipracaya awit saka palimirmane Allah. Kang iku panimbangku, ngelingi gawating kaanan ing wektu saiki, becik menawa wong iku kaanane ora owah. Menawa kowe wus kacancang ing wong wadon, ojo ngarah pegate. Menawa kowe durung kacancang ing wong wadon, ora perlu golek. Ewadene menawa kowe omah-omah, iku kowe ora dosa. Lanyen ono perawan omah-omah, iku iyo ora dosa. Nanging wong-wong kang mangkono iku bakal nandang kasusahan mungguh ing daging. Mongko karepku, kowe ojo nganti ketaman ing kasusahan iku. Para sadulur, kang dak karepake mangkene, wektune wus kari sedidik. Mulane ing wektu kang mung kari sedilo iki, wong lanang kang podo sesumahan, tumindao kaya-kaya ora sesumahan. Lan wong kang podo nangis, dikaya ora nangis. Lan kang bungah, dikaya ora bungah. Sarta para wong kang tetuku, dikaya ora nduweni kang dituku. Dadine, wong kang podo nganggu barang-barang katunyan iki, dikaya ora nganggu. Sabab donya kang wujude kaya saiki iki bakal sirna. Kang dak karepake supaya kowe padha urip tanpa was sumelang. Wong lanang kang ora sesumahan tansah gatekake prakara-prakara kang mungguh ing Gusti, kepriye murih dadi keparenge Gusti. Dene wong lanang kang sesumahan tansah gatekake prakara-prakara kadonyan, kepriye bisane gawe senenge sing wadon. Lan marga saka mangkono, pikirane banjur kabagi-bagi. Wong wadon kang ora sesumahan, sarta para prawan, padha tansah gatekake prakara-prakara kang mungguh ing Gusti, supaya jiwa ragane dadi suci. Nanging wong wadon kang sesumahan, tansah gatekake prakara-prakara kadonyan, kepriye bisane gawe senenge sing lanang. Kabeh iki mau dak kandhakake kanggo kabutuhanmu dhewe, ora nedya ngalang-alangi kekarepanmu, nanging supaya kowe padha nglakoni samubarang kang patut sarta supaya anggonmu leladi marang Gusti tanpa alangan. Dene menawa ana wong duwe pangira yen anggone ngrengkuh marang pacangane kurang sak mestine, menawa prawan mau sangsaya tuwa, mongko duwe rasa adreng kudu neningkahan. Menawa pancen karepe mangkono, karepen neningkahan, iku ora dosa. Dene menawa ana wong kang atine yakin, ora kepeksa lan bisa ngereh kekarepane, sarta wus kenceng sediane, ora arep omah-omah karo pacangane, iku tumindak becik. Dadi wong kang omah-omah karo pacangane, iku tumindak becik. Dene kang ora omah-omah karo pacangane, iku tumindak luweh becik. Wong wadon somahan iku kacancang salawase somahe isih urip. Nanging yen bojone wis tilar donya, wong wadon mau wenang neningkahan maneh karo sapa wae kang dikarepake, anggere wong kang pracaya. Nanging mungguing panemuku luweh binerkahan menawa wong mau tetep kaya mangkono. Lan pangrasaku, aku iyo kadunungan roe Allah.